إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات توفيق برم عز وجل تي سنو درس توحيد كي سنو تير بودي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيجي وانتي وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. بيربو جاموكا يالاي تيري سجودي يالا لا نيال. كون نك بولين نيان نيانوك جامو، بولين نيان نيانوك لاج بولك يالا كين. غيسون ناني نكون جاكاي اي بيرب لا يو خامتيني ني ديس كو ورا دوندال تي جامو يالا كيب ورتا رخ بوكالي ورتا رخ تاميت اي بيدا. بيدا موي لان ولا بوك دابور بوكالي موي لان؟ بوكالي موي نغا جيل لو خامني يالا موكو موم نغا بولي تي كينين كوم نيكو اولاف دي واخي رك بوكالي بو خوله باتو بوكالي دنج تي ديغ بوك bok mangok yakarna ni tay fi tay so amone ben way bu ñew tak soxnam bes soxna si ñew presenté ko benen way ne ko ki tamit sama borom keur la yakana bes bobu journem du neex de lutax ndax dañ ko bokalé soxnam da ko bokalé ma ngok kon gis nga nekete gor bogul ko ko bokalé legui lutax muy bokalé yalla nak lan motax muy bokalé yalla yow lo xamni bëggo ko lako def ko tax nga koy def borom asaman ak suuf té pourtant soxna ci yow dañ la ko may rek jëndo ko juro ko momo ko dañ la ko may yalla nak mom mo la bind mo la mom nga koy utal bokalé manam limu mom jago ko di ay jaglem nga associer ci kenen bolé ci kenen mo xam ci loko wara defal la mo xam ci ay aqam la mo xam ci ay turam la ay melokanam la mo xam ci ay jëfam la gis nga lolou moy bokalé dafa yomb comprendre moy li nga xam ni danaka doomu adama yeb bugguñu ko len ko def tay sa salaire sa salaire tay wer wi bu deewon sa patron war la fay jël salaire bi nala bon sa salaire mom wer wi bolé na la ko yow ak diw ndax dina la neex akana bo ngeen deful dank inspection du travail ngeen jëm lutax dang koy réclamer lutax parce que da la togn nan la toñe dafa jël lo xamni yow kessé ya ko mom sa aqla sa momel la mu bolé ci diw ak diw ak diw légui kon yow lan motax ngay toñ yalla lan motax ngay bokalé yalla té pourtant sa patron nit ni yow lala la jël sa salaire bolé ko ak yow ay nit ni yow mais yow nak sa borom mi nga xamni mo la bind mo la mom ngay bokalé ak ay mbindef ska bokalé jafé wu la comprendre dé bo téyé touti rek bo téyé dal légui nga comprendre luy bokalé légui nga comprendre jafé wu té nak dafa bari ay misal waaw dafa bari ay misal yo xamanteni ni tay mën nga ko ko ni wëlbeuti est ce que gis nga am rew mo xamanteni ni nenañ dem nañ élection biñ démé élection ba paré kañu tan pour mu jité rewma bañ ko tané ba paré keneen génn diko xëc ak mom manam ke mujjé génn diko xëc ak mom pour bokk ak mom rew mi ndax dina ko neex du ko neex Allahul musta'an xolal rek mbir yi nga xamne yow ya ko mom sa aqla hein sa momel la bogogo bok ak sa moromu mindeef legui li yalla mom lutax ngay jël lolou di ci bokale yalla ak ko xamni mindeef su tuti su doye di la bokale jafewul comprendre de ak ayomba comprendre gis nga mango kon yoy yep ci ay misal ci bokale li yalla mom desu ko jël di jox kenen ak luñ ko meuna laye nak ku bax lak nangam lak yalla ko ko mayak lolou mom non seulement waxuma bokale gi ci nek mais pelem tu da ci nek moy sosal yalla waxal yalla lu mu waxul yalla dafa maye shar'an ñu jël ay bammel diko jaamu di ñaan bammel ta yonnatu alayhi salatu wassalam daan ñaan yalla yalla mang lay ñaan bul def sama bammel mu nek xërem bu ñuy jaamu lo xamne yonent bi da ci daan muslu yow nga jël lol tuddé ko mayu yalla bokale jafé wala comprendre dé bo téyé touti et tek rek xalaat touti rek nga xam luy bokalé momelu yalla jaglé yalla mbir yi daf ci am yo xamni yalla kessé moko jago lu melni ñaan lu melni wat lu melni jébalu xam nga tay da ngay dégg ñi ñew naan moromu nitam jébal na la sam bop inna lillahi wa inna ilayhi raji'un jébalu jaamu yalla la yalla moko mom koy lutax nga jébal sa bop nit ni yow koku nit ku bax la koku yalla ko may koku nangam ak nangam wa ndax lool day tekki ni ndax lool day tekki ni koku dañ ka wara jébalu suñ la lajon tay wa yow koku nga jébal sa bop mok yonent bi nga xamni moy Sulayman ku upp ay may bu fekke question de mayu yalla Sulayman alayhi salatu wassalam yonent la won ndax yow koku nga ñew jébal ko sa bop yonent la dedet Sulayman alayhi salatu wassalam bour la won bour yalla dako jox nubuwa jox ko nguur Allahu akbar ndax yow koku nga jébal sa bop bour la dedet Sulayman sunu borom jalla wa ala dako tagatalon mbindef yu bari mangok lu mel ni ngelaw li lu mel ni jinne yi ñukoy liggeeyal gis nga ko mom Sulayman alayhi salatu wassalam picci yi muy wax ak ñoom ak yu deme noonu xoolal yooyee may ni mu yaatoo waaye ànd ak loolu ba ko picc ba indilee xibaar ci ne ko gis naa ay nit yoo xam ni jant bi la ñuy jaamu ba mu yónniwaat picc ba ab leetar ba leetar ba eggee mu àgg ca ndaw sa nga xam ni moo jiite woon ñooñu ba ndaw sa ñëwee wuy sa Sulayman lan la ndaw si wax dane jébbal naa sama bopp yàlla jébbal naa sama bopp yàlla angoog maanaam jébbalu naa ñeel yàlla ànd ak Sulayman dafa jébbalu ànd ak Sulayman ndax Sulayman moom ci boppam yàlla la jébbaloon boppam waaye léegi lu tax tey ñu toll foo xam ni nit day ñëw di jébbal boppam nit wala nit di woote naan kaay leen jébbalu ci man ba nga gis koo xamante ni nii xam nga nu mu def dafa jël buum takk ko ci baatam jox keneen mu téye kooku di xëcc moom muy raam comme sàmmkat bi ni muy def ak ay gàttam muy raam ba egsi ca waajum ne ca kooku la jébbalu ñu jël buum bi jébbal ko ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un gis nga ko kon Sulayman ak ay mayam jébbalul woon ci mbindeef mbindeef daawul jébbalu ci moom jinne yi jébbaluñu woon ci Sulayman ndaw sa muy buur boobu ñëwul woon jébbalu ci Sulayman waaye ci yàlla la jébbalu ànd ak Sulayman yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax amul may yu ko yàlla defal aha kay ma ngoog ngën ci mbindeef xam nga loolu moom mooy fa ngir ya jeexe nag ah réyaay ak màggaay ci mbindeef gën ji mbindeef ndax daa jébbalu woon ci yeneen yonant yi ndax yonant bi alayhi salaatu wasalaam dafa jébbalu woon ci Isa dafa jébbalu woon ci Moussa wala ci Ibrahim wala ndax loolu day tekki ni ñoom duñu ay nit ñu baax souvent des fois gars yi noonu la ñuy déggee affaire dañ koy déggee à l'envers soo nee nit kenn du jébbali ci moom rek ñu ne ah kon da nga naan kon nit ku baax amul da nga naan kon kooku du nit ku baax tayib yonante bi jébbalul woon ci Ibrahim léegi nag kon ndax dañ naan Ibrahim du woon nit ku baax subhanallah Ibrahim alayhi salaatu wasalaam ci kan la jébbal woon ci yàlla yonante yépp ci yàlla lañ jébbal sunu borom ne id qaala lahu rabbuhu aslim qaala aslamtu lillah wala bok aslamtu li rabbil alamin sunu borom ne ko jébbalul mu ne jébbalul naa borom mbindeef yi gis nga ko jébbalul naa yàlla mi borom mbindeef yi gis nga jébbalu lii muy jébbalu te kii moo ko moom muy yàlla kenn du ko defal mbindeef ak mbindeef ba nu mën a toll moo tax loolee nga xamante ni nii mooy akub jébbalu maanaam jébbalul yàlla nekkoon yoonu Ibrahim tey nag lañ ko soppi nit di jébbalu ci nit naan ko jébbal naa la sama bopp àdduna ak alaxira gis nga ko sunu borom ne wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsah ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين سنو بروم مني أنا كان موي كي غنا دويادي كي غنا ويادي كي كيغا خامنتيني ني دافا دنجي دافا جينغ وليس يونو إبراهيم Mangok. Manam ki nga xamni dafa sal sak soobu ci aw ñal aw yoon wo xamni yoon wa dafa woro yoonu Ibrahim sunu borom mu ne amul ku gëna doye di koku amul ku gëna waye di koku illa man safiha nafsah sunu borom ne Ibrahim ñoko tan ci aduna te mom mi ngi bokku ci ñu bax ñu yiw ñi ndax nit ñi ñu ñew naan leen jébal na leen ndax nit ñi dem ci seen moromi nit yoyé di leen jébal seen bop ndax ñooñu dañoo gëna sel dañoo gëna bax dañoo uppi may Ibrahim alayhi salatu wassalam dedet sunu borom ne iz qala lahu rabbuhu aslim borom de mo lako jébalul mu jébalul kan kim jébalul kan la rabbil alamin borom binde fi mais nak problème bi moy alcorane bi dañ ko dul jang lolu moy problème bi ñun dal alcorane liñ ci xam moy di bind di xoji safara di diwo wala bok ñu ne febar ñew na ñu ci wër karaw wala bok ñu jël bind dal di koy ëw ci ay deru beuyek ay deru bukkek ay deru golok golok ay deru gaynek bolek ay karaw gaynek ak ay petaw tuddé ko batin nak mako lol dal lañ xam ci alcorane inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bu ko defé ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.